Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba, güncelleme programındayız. Bu programda güncel sanat aktörlerini konuk ediyoruz ve onları tanımaya çalışıyoruz. Bugün yanımızda konuğumuz sanatçı Ali Kazma var. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Biraz seni tanımakla başlayalım. İstersen ben bir giriş yapayım. Sonra tabii. Eksik kalan bir yer varsa ya da sorularımızla devam ederiz. Londra'da bir süre fotoğraf eğitimi aldın. Hı hı. 95 yılında tekrar film eğitimi almak için Amerika'ya döndün. Evet. New York'taki New School University yüksek lisans eğitimini tamamladın. Aynı zamanda öğretim elemanı olarak da çalıştın, evet. Görev aldın. Evet. 2001 yılında UNESCO tarafından verilen sanatı destek ödülü evet. Var. Şöyle üzerinden geçiyorum. 2005 yılında da Engellemeler serisiyle medya sanat alanında North Rhine-Westphalia Sanat Vakfı tarafından verilen Namjoon Paik ödülünü kazandın. 2005'te başladığım seriyle 2010'da kazandım. Ha, 2010'da kazandın, evet. Evet. Bunun dışında da artık gerisini çok saymama gerek yok belki. Birçok uluslararası sergiye katıldım. Biennaller var içinde. İstanbul Bienali, Havana Bienali, Sao Paulo Bienali, Lyon Bienali gibi. En son 2 sene önce Venedik Bienali'nde Türkiye'yi temsil ettim. Evet. Evet. Evet. Son zamanlarda neler yapıyorsun? Böyle bir özet geçtikten sonra. Son zamanlarda... 2 tane ana seri var üzerinde çalıştığım. Sizin de bahsettiğiniz Engellemeler serisi 2005 yılında başlamıştı. 2012 senesinde başladığım Resistance serisi. Bu ikisinde birbirine paralel giden, birbiriyle konuşan esasında 2 ana damar var işlerimin yürüdüğü. Bunlara devam ediyorum. Bu seriler üzerine yaptığım yeni çekimlerin montajları üzerinde çalışıyorum şu anda ve bu sene yapacağım çekimler için de ön çalışmalar yapıyorum. Ben biraz tekrar başa tamam. Dönersek... pratik olarak hani daha ticari bir alanda yer almaktansa... sanatçı hı-hı. olarak kendini ifade etmen... hani böyle bir kırılma noktası oldu mu? Eğitim aldığın dönemde bu şekilde çalışmak istediğini biliyor muydun? İdeal olarak bu şekilde çalışmak istediğimi biliyordum. Ama aldığım eğitim... beni akan görsel dili kullanma konusunda bazı beceriler kazandırdı. Yani sinema konusunda. Ve para kazanmak, yaşayabilmek için bir süre ticari işlerde yaptım. 2005 senesine kadar yaptım. 2005'ten sonra ikisini birlikte yürütemediğimi gördüm. Yani birinin önceliğe geçmesi lazımdı. Ben de o zamana kadar... küçük de olsa bir kendimi 1 ya da 2 sene geçindirebilecek bir para biriktirmiştim. Belki böyle bir şey yapabilirim diye. Ve orada ticari yaptığım işlere tamamen bir durup tamamen kendimi sanat üretimine odakladım. Zaten yapmak istediğim şey buydu ve geç bile kaldığımı hissediyordum. 2006-2005'ten sonra sırf sanat üretimindeyim. Yani çekimlerin için çok fazla seyahat ediyorsun. Evet. İstanbul'a dönme fikri nasıl gelişti New York'tan? Orada da kalabilirdin. Evet, 29 yaşına geldim 2000 senesinde ve şöyle bir noktaya geliyorsunuz orada. Öğrenci vizem bitmişti. Öğrenciden sonra 1 sene çalışmanıza izin veren bir vizesi var Amerika'nın. O da bitmek üzereydi. Bu noktada artık... çalışma vizesine başvurmam gerekiyordu. Yani hayatımı kurmaya başlamam gerekiyordu. Ben hiçbir zaman Amerika'da kalmayı, orada yaşayacağımı düşünmemiştim. Ama 29 yaşına kadar geldikten sonra da biraz da şaşırdım esasında. Hala buradayım diye. Orada bir karar vermem gerekti. Ben de İstanbul'da yaşamayı, burada üretmeyi buradaki hayatı tekrar tanımayı, çünkü buralıyım ben, burada doğdum, burada büyüdüm, liseyi burada okudum. Yani 10 senelik bir Amerika dışında kendi şehrimde var olmayı, en azından bunu bir denemeyi istedim ve bu nedenle döndüm. Yani 30'dan sonra artık Amerika'da kalsam dönmek daha zor olacaktı. Orada o kararı vermek zorundaydım ve buraya döndüm. Pratiğinde, çalışma pratiğinde sergi için, çünkü çok fazla uluslararası sergide de yer alıyorsun. Türkiye'de de pek çok sergide yer alıyorsun ama sürekli üretmeye devam ediyorsun değil mi? Evet. Yani sergi için üreten değil, hiç durmadan zaten kendi inisiyatifinde üreten bir sanatçı. Çok nadir sergi için üretirim. Çok çok nadir. Yani bir iki kere Emre Baykal'ın yaptığı birkaç sergide, onda da önceden yapmak istediğim bir takım işlerin o serginin konseptine çok uyması nedeniyle ürettiğim işler var. Onun dışında sergi için üretim yapmıyorum. Kendi ritmimde, kendi üretimimi yapıyorum. Bunların içinden bazı işleri, bazı küratörler, bazı kurumlar göstermek istiyorlar. O zaman bu işleri farklı kombinasyonlarda serginin konseptine göre, serginin mekanına göre kullanıyoruz. Yani bir sergi için üretim yapan, o mekana yönelik üretim yapan biri değilim. Bir sanatçı değilim. Filmlerinde üretimi ve insanla kurduğu ilişkiyi aslında konu ediniyorsun. Bu anlamda kendi üretimini bu durumla nasıl bağdaştırıyorsun? Mesela şey geldi aklıma, hani kendi üretim sürecinde bir süre sonra kullanmayı düşündün mü hiç? Kendi üretim sürecimin izleri kalıyor tabii. Bunlar bu prodüksiyon sırasında çektiğim imgeler, fotoğraflar, tuttuğum notlar, montaj sırasında tuttuğum notlar. Bunların hepsini biriktiriyorum, hiçbirini atmıyorum. Belki bir gün bunun da kitaplarımı yaparken işe yarıyorlar, katalogları yaparken işe yarıyorlar. Kendim geri dönüp baktığımda, bir 5 senelik muhasebesini yaptığında yaptığım işlerin işe yarıyorlar. Ama esas benim için önemli olan kendi yaptığım işle çektiğim işlerin içindeki ana paralel, bunun bu gözüken kısmı dışında, ben yaptığım şeylerden birçok şeyi öğreniyorum. Merak ettiğim, kendimde eksik olduğunu hissettiğim ya da dünyada var olup olmadığını merak ettiğim türlü becerileri, türlü varoluş şekillerini, organizasyon şekillerini bilmediğim, var olmasını istediğim bazen şeylerin peşine gidiyorum. Ve bunların içine kendimi bir şekilde dahil edip buradan çıkarttığım tecrübeye bir form veriyorum. Bu formu alıp bir dahaki işte biraz daha ileri ya da biraz daha yana, biraz daha dibe taşıyorum. Bunlar da tabii kendi üretim süreçlerimi, ilk başta kendi olduğum insanı değiştiriyor. Bu da tabii üretimimi, yaptığım işleri değiştiriyor. Yani bunlar birbirine paralel giden iki şey. Kendi üretim sürecim ve çektiğim, videosunu yaptığım üretim süreçleri iç içe geçiyorlar hayatımda. Teknik olarak, yani aslında şu anda kendisi, sen sonuçta kendin çekiyorsun ve kendi montajını yapıyorsun. Kendim çalıp kendim oynuyorum. Evet. Sence bu, yani senin işlerinde bir mükemmellik de var her zaman, en azından izlediğimde bir seyirci olarak. Teşekkür ederim. Sence bir sanatçı olarak kendin üretiyor olmak, daha doğrusu kendin bu becerilere sahip oluyor olmak, hangi anlamlarda çekim ve montaj sırasında, yani aslında şuraya gelmek istiyorum. Çekim yapıyorsun, sonradan montaj yaparken bütün o görseller neticede senin bir arşivin, kütüphanen haline geliyor. Planladığından farklı bir şeye dönüşüyor mu? Yani kendin yapıyor olmanın. Evet. Her seferinde planladığımdan ufak tefek farklılıklar oluyor. Bazen çok çok farklılıklar oluyor. Benim yaptığım bir çeşit üretim. Yani herkes için doğrudur, bu en doğrusudur diyemem, demiyorum zaten. Ama benim için şu ana kadar kendi gidip aldığım malzemeyi, alırken bir şeyler öğrendiğim malzemeyi kullanmak bana çok anlamlı geliyor. Başkasının ürettiği malzemeyi değiştirmek, farklı anlamlarla birbirinin yanına getirmek, manipüle etmek, bu da bir çeşit olabilir ama beni hiçbir zaman bu çekmedi. Ben kendi malzememi kendim alıp onu tekrar kendi değişimim çevresinde, onun etrafında yeni bir şekil vermek bana çok daha tatmin edici geldi. Ve bunun içinde kendi anlamımı üretebildiğimi fark ettim. Tabii bu beceriler benim biraz eğitimini de aldığım ama esasında kendi geliştirmeye çalıştığım, ilerletmeye çalıştığım şey, yaparak öğrenilecek şeyler. Yani kamerayı temel bir takım şeylerini öğrenirsiniz ama eğer 50 saat çekim yapmış insanla 10 bin saat çekim yapmış insan aynı olamaz. Yani o tecrübenin yerine konulabilecek bir şey yok. Kitaptan okumakla da biraz ilerlersiniz ama yapmanız lazım. Ben bütün sanat pratiğimde buna çok inandım. Yapmak, işi yapmak gerekiyor. Kamerayı elinize alıp onu çekmek gerekiyor. Lensleri tanımak gerekiyor. Montajı yapmak gerekiyor. Montajın ritmini hissetmek. Bir yandan okumak. Yaptığınız işi, teori kısmını da hissetmek. Yaptığınız şeylere benzer sorunlarla karşılaşmış başka sanatçıların, başka film direktörlerinin bunlara ne tür çözümler bulduğunu ya da önerdiğini ya da bulamadığını görmek. Bunların hepsi bir bütün olarak benim pratiğimin, benim için tüm hareket alanımı kaplamasını sağlıyor. Yani öbür türlüsünü ben bilmiyorum. Esasında pratiğini filme çektiğin insanlarda da senin kendi pratiğine gösterdiğin saygıya çok benzer bir durum var değil mi? Evet. Ben genelde... Hepsi de değil tabii, yani tek bir seriden belki bahsediyorum, evet, ama... Genelde çekim yaptığım yerlerin yaptığı işleri iyi yapan insanlar veya iyi yapan organizasyonlar veya iyi mekanlar olmasına gayret gösteriyorum. Hatta bu olmadı mı genelde yapmıyorum. Çünkü iyi yapılan bir işin, yani eksik veya tam yapılmayan, ustaca yapılmayan bir iş, ustaca yapılmış işi kavramaz, kapsayamaz. Ama ustaca yapılmış bir işin içinde tüm o aktiviteye ait izleri bulabilirsiniz. Yani iyi bir edebiyat, kötü bir edebiyatta iyi bir edebiyatın her şeyini bulamazsınız. Ama iyi bir edebiyatta yazı yazmaya ait birçok şeyi bulabilirsiniz. Bu nedenle işini iyi yapan, muntazam yapan, yaptığı işi daha iyiye götürmeye çalışan insanlar beni çekiyor. Bu noktada şarkıya girelim isterseniz, biraz ara vermiş oluruz. Ali Kazma'nın program için seçtiği şarkıyı dinleyelim. Bob Dylan'dan dinliyoruz, Simple Twist of Fate. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. Saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as a light bust through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Thank you. The room was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks and walks along with a parrot that talks. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate. İlerleme programında Ali Kazma ile birlikteyiz. Biraz önce pratiğinden bahsettik. Kendin çekim yaptığından, montaj yaptığından. Aklıma şunu getirdi. Christo ve Jean-Claude kendi aslında ürettikleri şeyin sürecinin, işte senelerce izinleri almak için uğraşıyorlar. Belediyelerle çalışıyorlar vesaire. O üretimin aslında çok önemli bir parçası olduğunu söylediklerini okumuştum. Senin için de pek çok herhalde ayağı var. Yani bunun doğru kişiyi bulmak. Yani bunların hepsini hem kendin yapıyor musun? İşte doğru kişiyi bulmak olabilir, izin almak olabilir. Belki de gösterimi olmadan önce tekrar bir izin alman gerekiyor mu? Bunların hepsini kendin mi yapıyorsun? Programlamayı, storyboard'un mu var? Evet. Yani biraz esasında kendi yaşama ritmim de belirliyor bu seçtiğim konuları. Çok basit, yani böyle soyut kalmayacak örnekler verebilirim. Endüstriyel üretim yapılan büyük fabrikalarda, sert yerlerde çekim yaptıktan sonra gürültülü, sıcak, soğuk, çok insan olan yerlerde çekim yaptıktan sonra canım daha sakin bir yer, belki bir kütüphane, belki bir sanatçının stüdyosu gibi bir şey istiyor. Yani tamamen esasında fiziksel bir ritim de bunu belirliyor. Psikolojik, fiziksel bir ritim de bunu belirliyor. Tabii ki esasında sonuç olarak yaptığım işlerin hepsi kendi yaşadığım zamanda, kendi tanıklık ettiğim dönemde insan aktivitelerinin, insan becerilerinin, insana açık olan, mümkün olan yaşama şekillerinin bir haritası, bir kartografisini çıkarmak ve bunların birbiriyle olan ilişkileri üzerinden de yeni okumalar, yeni imkanlar üretmek. Bunu yapmaya çalışırken de belli ritimler içinde yapıyorum. Bu dediğin izin alma şeyleri, mesela bazı projeler var. Bunları hala izin almaya çalışıyorum. Bazıları 2 sene sürüyor. Bazılarında eğer mesela ilk kez Venedik'te bir prodüktörle çalışma lüksüm oldu. Prodüktör de zaten yakın tanıdığım, çok yakın bir arkadaşımdı. O bazı yerlerden izinleri alabildi. Genelde kendim yapmaya çalışıyorum. Ama yardım alabileceğim insanlar tanıyorsam onlara da gidiyorum. Yani her bir video esasında farklı bir süreçten geçiriyor beni. Ve bu süreçlerin hepsi de Fiat fabrikası değil. Fiat benim içimde bir nedenleri var. Gidip devamlı geziyorum. Yani başkalarının belki pikniğe gittikleri gibi ben fabrikalara, üretim yerlerine, başka insanların inşaat yerlerine gidiyorum ve buralarda gitgide bir olanakları görmeye çalışıyorum. Bunlar da hayatımın bir parçası, işimin bir parçası ve bu ikisi zaten gitgide iç içe girdiler. Yani bunları artık çok da ayırt edemiyorum. Peki işlerin daha çok hani belgesel formata yakın diyebiliriz belki. Hiç televizyonda göstermeyi düşündün mü ya da böyle bir şey oldu mu? Ya yani bunu şu yüzden soruyorum, açıklamasını da yapayım. Sergileme bakış açını da anlamak için hani hem Venedik'te hem Arter'de hepsi toplu şekilde yan yana gösterildiler. Evet. Bunların birbirinden ayrılma durumları senin için ne ifade ediyor? Esasında her işin kendi içinde tamamlanmış, tek başına ayakta durabilecek işler olması çok önemli benim için. Ama işlerin aynı zamanda birleştikleri zaman birbirleriyle konuşabilmeleri, bu konuşmalar sırasında bazen birbirleriyle çelişmeleri, bazen birbirlerini olumlamaları ve bunlar arasından da farklı tansiyonlar, farklı anlamsal katmanlar çıkması benim için çok önemli. Televizyonda hiç göstermedim. Belki farkındasınızdır ama ben internete de işlerimi pek koymuyorum. Benim için ön hazırlık, yani pre-prodüksiyon dediğimiz, prodüksiyon yani çekim, post-prodüksiyon yani montaj ve prezentasyon, sergi, bunların hepsi esasında aynı bütünün bir parçası. Ve bunların her birini ben kendim kontrol edebilmek, bunlardan bir şey öğrenebilmek, bu süreçlerden yeni kendime, üretime katkıda bulunabilecek bir takım öğeler çıkarabilmek istiyorum. Bunun için de kontrol edemediğim şekilde işlerimin gösterilmesi, televizyon olsun. Bazen oluyor tabii, çekimlere geliyorlar, bir takım sahnelerini çekiyorlar, videoların üzerine bir müzik koyuyorlar, kendilerine göre montajlıyorlar falan. Hani bunlar kontrol edemediğim zaman artık onlara bakmayıp şey yapıyorum, hani bunu kontrol edemiyorsun ama internete koyup bir yandan işte YouTube'dan müzik dinlerken bir yandan benim işime bakmasın birinin falan, bunları daha tam kafamda canlandıramıyorum. Onun için benim için prezentasyonu için sergilemesi de hem kendim için bunu yaparken zevk alıyorum, keyif alıyorum, öğreniyorum işlerin birbiriyle nasıl gittiğini, ağırlık noktasını, total işlerin kayıp kaymadığını, bundan sonra nelerin eksik olduğunu, ne yöne gitmem gerektiğini hissediyorum sergilemeyi yaparken de. Bu açıdan onu da ben işin bir parçası olarak görüyorum. Yani işler bittikten sonra vereyim, isteyen istediğini yapsını şu anda pek yapmadım. Devam eden iki tane seriden söz ettik. Bunların narratif olarak bir kapanışı var mı? Yani ben üretmeye durunca, ben üretmeyi durdurmak zorunda kalırsam herhangi bir nedenle ya da başka bir yöne kaymak istersem durabilir. Ama şu anda çok uçları açık. Daha yapmak istediğim çok fazla video var. Çok fazla konu var dokunamadığım birçok nedenle. İzinler olabilir, pratik nedenler olabilir ya da daha kendimi hazır hissetmediğim için. Yani hala ben tamam artık temel demeyeyim, temel dili kuruyorum demeyeyim ama bir bina metaforu kullanacaksak temeli, yani bazı şeyleri nasıl bir sinema diliyle anlatacağımı oturttum gibime geliyor. Yavaş yavaş kat çıkıyorum diyelim ama daha çok var. Yani bunun ne zaman biteceğini ben kestiremiyorum henüz. Ben tamamen teknik bir soru soracaktım. Montaj kısmı ile ilgili merak ettiğim bir şey vardı. Sistematiğin nasıl, yani hangi görüntüleri ve hangi sesleri seçeceğine nasıl karar veriyorsun ya da neleri çıkarıp eliyorsun? Benim yani en esasında her bölümünü çok seviyorum işimin ama en keyif aldığım kısmı montaj kısmı diyebilirim. Çünkü prodüksiyonda bir hafif bir gerginlik var. Neyi kaçırıyorum, bunu çektim mi, doğru çektim mi, teknik bir durum var. Doğru açıyı bulamayabilirsiniz. Yani kaçırıyorsunuz bazı şeyleri. Bunların hepsi insana bir gergin ve yorucu bir süreç oluyor. Ve genelde çekim yaptığım şeyler beyin ameliyatı gibi, mezbaha gibi, araba üretimi gibi böyle sert ve zor mekanlar oluyor. Orada yoruluyorum. O da çok zevkli. Ama sonra malzemeyle karşı karşıya kaldığınız yer montaj masası. Orada yalnızsınız, malzeme karşınızda. Bundan sonra isteseniz de yeni bir şey çekemezsiniz. Bir de ben dışarıdan müzikti, efekti, bu tür şeyler eklemediğim için malzeme orada artık. Hı hı. İyi ya da kötü. Elimdeki şey bu. Bununla çalışmaya başlamak beni çok rahatlatıyor. Artık stresim yok. Ve çok metodlarım var. Yani her film yapan insan gibi. Ben çok detaylı seyrederim, notlarımı alırım. O notları işte 20 senedir yaptığım bir kendi kurduğum bir sistem var. O sistem içinde bazı şeyleri bir şeyi bir sahneyi başka bir sahneyle birleştirmek aklıma geldiği zaman seyrederken onları birleştirme metodolojilerim var. Ondan sonra yavaş yavaş film oluşmaya başlıyor. Ama bu benim gerçekten üzerinde en uzun çalıştığım, en sürecin en çok zaman alan kısmı ve en de keyifli kısmı baştan söylediğim gibi. Yani bunun üzerine o kadar düşünüyorum ve kafa patlatıyorum ki uzun süredir, yani bir senedir de buradan öğrendiğim şeyleri kağıda dökmeye çalışıyorum. Hangi önceliklerle, hangi nedenlerle, hangi motivasyonlarla neyi nasıl kesiyorum montajda? Bunlar üzerine çok çok düşünüyorum. Senin için filmler sonlanıyor mu? Tekrar üstünde oynar mısın? Tekrar üstünde hiç oynamıyorum ama filmleri bittiğimde, bitirirken hatta Richard Serra'nın kitabını okuyordum geçen gün. Çok hoşuma gitti çünkü aynı şeyi ben de yaptığımı hissettim. Şöyle diyor, filmi aniden bitirdik çünkü devam ettiği hissini vermek istedik diyor. Yani ben de genelde onu yaptığımı görüyorum. Yani filmleri bitirirken bir sonuçla, bir mesajla, bir bu da böyledirle değil ama sonuçsuz, ucu açık, çektiğim şeyin, yaptığım şeyin devam ettiğini, şu anda dünyada hala bunun olduğunu gösterir bir şekilde bitirmeye çalışıyorum. Bitirmek denirse ona. Bu şekilde de bitirebiliriz sanırım. Bitirelim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güncellemede haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.